twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis. Polska odparła atak hybrydowy reżimu Łukaszenki, ale granica wciąż jest atakowana. Mówił o tym szef MON, zapowiadając dalsze wsparcie wojska dla Straży Granicznej. Polska oczekuje od Komisji Europejskiej odpowiedzialnej postawy w związku z 35 tonami niemieckich odpadów, powiedziała minister klimatu. Po opadach poprawiła się sytuacja, ale w wielu regionach nadal panuje susza, informują synoptycy. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił podczas wizyty na wschodniej granicy, że Polska odparła atak hybrydowy reżimu Łukaszenki, ale granica ta wciąż jest atakowana i dlatego Wojsko Polskie wciąż będzie wspierać Straż Graniczną. Minister, który był na nieczynnym przejściu granicznym w Połowcach, podkreślał, że zagrożenie ze wschodu wzrosło wraz z pojawieniem się na Białorusi rosyjskich najemników z grupy Wagnera. Z zachodu naszego kraju na wschód zostały przerzucone oddziały Wojska Polskiego z 12 i z 17 Brygady Zmechanizowanej, których zadaniem jest pokazywanie naszej determinacji w obronie każdego skrawka polskiej ziemi, których zadaniem jest odstraszanie agresora. W Połowcach minister wręczył 10 żołnierzom wyróżnienia za ochronę polskiej granicy. Mariusz Błaszczak przybył na przejście graniczne w Połowcach z toruńskiego poligonu, gdzie obserwował ćwiczenia rakietowe z udziałem wyrzutni HIMARS. Te będą na wyposażeniu pierwszej brygady rakiet. To nowa jednostka artylerii rakietowej, która wraca do Wojska Polskiego po 18 latach. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że Polska oczekuje od Komisji Europejskiej odpowiedzialnej postawy w związku z 35 tonami niemieckich odpadów, które są zgromadzone na 7 składowiskach w Polsce. Minister mówiła w TVP Info, że komunikacja ze stroną niemiecką w tej sprawie jest mocno utrudniona i że problem ten jest upolityczniany. Najwyższy czas, żeby Niemcy zabrali swoje śmieci, podkreślała. Wydawało się, że jak do władzy doszli zieloni i zielona minister środowiska, obrończyni klimatu i środowiska, wielokrotnie stająca po stronie tego środowiska, doszła do władzy, to będzie to sprawa prosta. Powinna się zachować zgodnie z programem swojej partii, zgodnie ze swoimi poglądami. Wielokrotnie do niej apelowałam i pisemnie, i w czasie spotkań i konsultacji polsko-niemieckich. Każdorazowo odpowiadała, że to są Landy. Odbyliśmy też takie konsultacje z Landami. Landy powiedziały, że będą analizować sprawę. To wymaga czasu. Trwa to wiele lat, wielu miejscach, to jest rok 13, 14, 15, 16. Wczoraj Polska skierowała do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przewiezionych odpadów. To pierwszy etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A jutro o 12.30 gościem Polskiego Radia 24 i Radiowej Jedynki będzie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Spadła liczba stacji hydrologicznych wskazujących na niski przepływ wody w rzekach. W wielu regionach poprawiła się także wilgotność gleby. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski. Problem suszy występuje na zachodzie, w centrum i na północy Polski. Ostatnie silniejsze opady deszczu poprawiły jednak sytuację hydrologiczną na tych obszarach. Wczoraj mieliśmy aż 170 stacji, które mierzyły nam taki przepływ poniżej pewnego poziomu, gdzie hydrolodzy mówią o tym, że mamy do czynienia z suszą. I dzisiaj tych stacji mamy 157. Czyli wczoraj 170 stacji, dzisiaj 157, a łącznie w Polsce mamy ich około 520-530. W wielu regionach, na przykład w województwach świętokrzyskim, lubelskim i w północnej części śląskiego, poprawiła się także wilgotność gleby. Współpracownicy rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego ogłosili międzynarodową akcję pod hasłem Putin zabójca. Kulminacją tej akcji mają być wiece organizowane w różnych krajach na świecie 20 sierpnia w rocznicę zamachu na Nawalnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W specjalnym komunikacie rosyjscy opozycjoniści napisali: strach, przemoc, zabójstwa. Na tym putinowska władza trzyma się od ponad 20 lat. Dalej wyjaśniają, że pierwszymi ofiarami kremlowskiego reżimu stali się Rosjanie sprzeciwiający się dyktaturze i walczący o wolną przyszłość swojego kraju. Teraz Putin wywołał straszną i najbardziej bezmyślną wojnę w XXI wieku z sąsiednim państwem, na której giną setki tysięcy ludzi, podkreślają współpracownicy Aleksieja Nawalnego. Putin jest zabójcą. Powiedzmy o tym głośno. Apelują do Rosjan i ludzi ludzi na całym świecie rosyjscy opozycjoniści. Organizatorzy akcji proszą, żeby przeciwnicy wojny i reżimu Putina nagrywali krótkie filmiki z frazą Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach przeważnie od 12 do 14 stopni, na wschodzie w miarę pogodnie, poza tym opady deszczu postępujące z zachodu ku centrum kraju. Jutro zachmurzenie duże, miejscami w całym kraju przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach od 19 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 25 na zachodzie. Pięć minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszym programie, w jego pierwszej części, tradycyjnie już zerwiemy kilka kartek z muzycznego i sportowego tym razem kalendarza. W drugiej Katarzyna Gujska, w Trójce na kresach, razem z Piotrem Lisiewiczem, zastępcą redaktora naczelnego Gazety Polskiej, przypomną postać i spuściznę jednego z najwybitniejszych polskich sowietologów, Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego. Czas na pierwszą kartkę z kalendarza. Otóż, proszę Państwa, 27 lipca 1896 roku Guglielmo Marconi, włoski fizyk, konstruktor, jeden z pionierów przemysłu elektronicznego, laureat Nagrody Nobla, przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. W tej próbie udało mu się przekazać bezprzewodowy sygnał na odległość, uwaga, 2,5 kilometra. Tak to się, proszę Państwa, zaczynało.

A teraz ciekawostka sportowa. Otóż 27 lipca 1924 roku w Paryżu zakończyły się 8-letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów, uwaga, pierwszy w historii medal olimpijski, srebrny, dla Polski zdobyła drużyna kolarzy torowych w wyścigu na dochodzenie na 4 kilometry. Wspominam to wydarzenie, ponieważ, przypominamy, w sobotę startuje jubileuszowy 80. Tour de Pologne, a już od jutra w Trójce specjalne relacje, sprawozdania, transmisje z przebiegu poszczególnych etapów, audycje poświęcone narodowemu wyścigowi. Kibiców zapraszamy przed radioodbiornikiem. I przechodzimy do drugiej części programu, a tu, jak zapowiadałem, bohaterem dzisiejszego kresowego cyklu będzie urodzony, jak podają jedne źródła, 27 lipca, drugie, że dzień później, 1902 roku w Winnicy na Ukrainie, Jerzy Antoni Niezbrzycki. Kapitan piechoty Wojska Polskiego, oficer polskiego wywiadu wojskowego, wybitny sowietolog, pisarz, ale też radiowiec. Trójka na kresach. Trójka na kresach, Katarzyna Górska, witam Państwa bardzo serdecznie. Jerzy Niezbrzycki, znany szerzej jako Ryszard Wraga w czasie II Rzeczpospolitej, oficer odpowiedzialny za sprawy wschodnie, a w latach 1930-1939 nawet szef Wydziału Wschód w drugim oddziale Sztabu Głównego. Na uchodźstwie z kolei prowadził ożywioną działalność publicystyczną i właśnie tej części spuścizny, przede wszystkim Jerzego Niezbrzyckiego, poświęcimy dzisiejszą trójkę na kresach. Piotr Lisiewicz, który od lat przybliża postaci pisarzy i publicystów przedwojennych i emigracyjnych, jest gościem trójki na kresach. Piotr Lisiewicz, zastępca również redaktora naczelnego Gazety Polskiej, a warto podkreślić, że Jerzy Niezbrzycki był autorem Gazety Polskiej, tej przedwojennej. Tak, to była, witam Państwa, ta piłsudczykowska Gazeta Polska, a Jerzy Niezbrzycki należał do tych, którzy głosili poglądy, które historia zweryfikowała jako najbardziej trafne. Poglądy prometejskie, poglądy mówiące o tym, co dzisiaj nazwalibyśmy współpracą narodów Międzymorza. Poglądy mówiące o tym, że Polska powinna szukać dobrych relacji z narodem litewskim, białoruskim, ukraińskim. Ta opcja nie zdobyła sobie większości w przedwojennej Polsce. Być może marszałek Piłsudski umarł za wcześnie. Warto dodać, że Jerzy Niezbrzycki po II wojnie światowej to współpracownik Kongresu Stanów Zjednoczonych, Uniwersytetu Stanforda czy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To znaczy jego ogromna, niewyobrażalna wiedza o zagrożeniu sowieckim w czasach zimnej wojny była bezcenna dla najważniejszych państw Zachodu. I o tej bezcennej wiedzy i o tej też intuicji dotyczącej Związku Sowieckiego, o umiejętności rozumienia działania Rosji Sowieckiej, bo to bardzo ważne, zresztą to się też pojawi w naszej rozmowie dzisiaj. Będziemy oczywiście mówić, ale może zacznijmy od pewnej historii, ponieważ rozmawiamy w Polskim Radio. To, szanowni państwo, w 1938 roku Jerzy Niezbrzycki był rozważany na szefa Polskiego Radia właśnie i zresztą audycję radio w Polskim Radio także prowadził. I z tym się wiąże też pewna bardzo śmieszna w gruncie rzeczy, ale też i pouczająca anegdota, którą Piotr Lisiewicz opisał w jednym ze swoich tekstów. No właśnie, Jerzy Niezbrzycki po którejś tam swojej audycji, w której oczywiście opowiadał o Rosji Sowieckiej, dostał pewien list. No właśnie, to był list z pogróżkami wobec, jakby później powiedziano, rusofoba Jerzego Niezbrzyckiego. Autor tego listu wygłaszał różne pogróżki za fałsze i kalumnie rzucane na Związek Sowiecki. Autor listu groził mu zemstą ludu i wyszukanymi torturami. Potem była wojna i po latach Jerzy Niezbrzycki pod pseudonimem Ryszard Wraga był publicystą londyńskich wiadomości, najważniejszego w tych pierwszych latach powojennych pisma emigracji, gdzie Mieczysław Grydewski, jego redaktor naczelny, zgromadził najlepszych publicystów wszystkich niepodległościowych, przedwojennych opcji od lewa do prawa. No i odezwał się wówczas czytelnik Jerzego Niezbrzyckiego, ten, który przed wojną był słuchaczem Polskiego Radia. Tylko przed wojną, dodajmy, się nie podpisał. Przed wojną się nie podpisał. Tym razem już przedstawił się z imienia i nazwiska i napisał: piszę do pana, by panu znów nawymyślać. Przeszedłem przez Rosję i widziałem to wszystko, o czym pan nam wtedy w Polsce mówił. Za mało pan mówił. Takie słowa padły w tym liście. Diagnozy Jerzego Niezbrzyckiego oskarżycielskie wobec Rosji i skrajnie pesymistyczne wobec niezrozumienia przez świat zagrożenia Rosji Sowieckiego okazało się w 200% prawdziwe. No właśnie, to przejdźmy w takim razie do tych rozważań i do tego dziedzictwa, które zostało po Jerzym Niezbrzyckim, bo bardzo wiele uwagi w swoich pismach poświęcał sprawie, która mam wrażenie dzisiaj i na przestrzeni dziesięcioleci od powstania Związku Sowieckiego, ale długo wcześniej, całe wieki pewno działania Rosji, czy to Księstwa Moskiewskiego, czy już później Rosji Carskiej, czyli rozgrywanie narodów. Jerzy Niezbrzycki to bardzo dokładnie opisywał, jak to również było zaszczepiane, nienawiść do innych, chociażby antysemityzm, jak Rosja starała się zaszczepić to w Polsce, zresztą twierdził, że z bardzo marnymi skutkami, ale również bardzo dużo pisał o tym, jak próbowała rozgrywać narody wchodzące niegdyś w skład I Rzeczpospolitej, rozgrywać przeciwko sobie. To jest rzeczywiście ogromna historia działań wcześniej Rosji, a później Rosji Sowieckiej. Dziś to też w pewnym sensie widzimy, choć oczywiście już w innym zupełnie układzie, ale to też jest obecne. Powiedz, Piotrze, jak ty widzisz to zjawisko, które tak dogłębnie i tak chyba celnie Jerzy Niezbrzycki opisywał? To jest to zjawisko, które widzimy na własne oczy, kiedy słyszymy, że Rosja mówi Ukraińcom, że Polacy dlatego was bronią, że chcą odzyskać Lwów i zachodnią Ukrainę. Tak? Podobne gry mamy we wszystkich właściwie krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I często na przykład młodzi, naiwni patrioci mogą się na to dać nabierać. I Niezbrzycki to rozpracował być może jak żaden analityk na świecie. On opisywał całą historię Rosji poprzez kolejne stulecia. Pokazywał, w jaki sposób Rosja potrafiła wygrywać z krajami, które stały na o wiele wyższym cywilizacyjnym poziomie od niej. Opisywał to w ten sposób. Rząd sowiecki doskonale zdaje sobie sprawę, że rozdmuchanie ambicji szowinistycznych u nieskończenie słabszych od Związku Sowieckiego narodów zagrozić państwowości sowieckiej nie jest w stanie, a obniży wartość duchową, społeczną i materialną tych narodów, osłabi je, zahamuje wszystkie idee postępowe, a wprowadzi natomiast idee reakcyjne. Tak rząd sowiecki postępował już na terenie Ukrainy, Gruzji, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i innych narodów ujarzmionych przez Rosję. Antysemityzm w tym wszystkim jest takim elementem, który ma oddzielać Polskę czy inne kraje od cywilizacji zachodniej, a więc wystawiać te kraje na rzeź ze strony Moskwy, ponieważ nie będzie uznania, nie będzie pomocy dla tych krajów, to ta rzeź będzie możliwa. Pisał Niezbrzycki, że w Polsce bardzo słabo to działało, bo Polska była schronieniem dla Żydów. Pisał, że antysemityzm nigdy nie był właściwy ani polskiej kulturze, ani polskiej myśli politycznej, czy bardziej społecznej. I o tym, że właśnie ten rosyjski czy niemiecki antysemityzm miał zupełnie inne oblicza. Mimo, że u nas istniały jakieś podstawy gospodarcze pod animozje polsko-żydowskie, to w Polsce nie udawało się tego wprowadzać. Ale on opisywał, jak Sowieci tym grali, jak to wszystko jest skomplikowane, jak łatwo Rosja stara się grać na uczuciach Polaków, na przykład względem Litwinów czy Ukraińców, tak? My mamy pójść tak daleko i są tacy publicyści w Polsce w tej chwili, którzy mówią twardo wobec Litwy, bo ona źle traktuje mniejszość polską. Oczywiście trzeba zabiegać o prawa mniejszości polskiej, tylko wiedzieć, gdzie są granice, jakie są szanse, i my to widzimy dzisiaj na naszych oczach, dogadywania się z władzami litewskimi, łagodzenia tych sporów, które Rosja reżyseruje na swoją korzyść. No właśnie, Jerzy Niezbrzycki mówił również, opisując tą metodę rosyjską, mówił o tym, że Rosja tworzy nawet, i to tu już wchodził też na teren historii Rosji carskiej, tworzy takie okoliczności społeczne i takie realia społeczne, w których no, konflikty narodowościowe są wręcz nieuniknione. Że to jest specjalnie, zupełnie celowo, z premedytacją, na zimno realizowany zamysł polityczny i że niestety, i tutaj to też Niezbrzycki bardzo często podkreślał, że my patrzymy na Rosję jakby posługując się całym aparatem pojęciowym świata zachodniego. A to jest zupełnie inny świat. To jest kompletnie inny świat i o tym pisał Niezbrzycki. Tam, gdzie Moskwa ma taką wypustkę dotyczącą na przykład działalności agenturalnej, powszechnej inwigilacji krajów, które chce podbić, zniszczyć, tam akurat jest taka sklęsłość po stronie państw zachodnich, europejskich, czyli wyjątkowa łatwość lekceważenia tego typu zagrożenia. To jest znowu rzecz, którą my widzimy na własnych oczach i to jest tak, że w tej publicystyce Niezbrzyckiego szczególną rolę odgrywa opis pewnej zupełnie niesamowitej rosyjskiej operacji Rosji Sowieckiej, czyli operacji Trust. To są rzeczy, które współczesnym... W zasadzie, przepraszam, ja powiem, w zasadzie cała Europa, albo prawie cała Europa dała się nabrać na właśnie, na operację Trust. No tak, był 1917 rok, tak zwana rewolucja październikowa. Na Zachodzie pozostaje 1 200 000 co najmniej białych Rosjan. Oni starają się docierać do władz różnych zachodnich krajów. Starają się prezentować swoje racje, walczyć z bolszewikami. I w tym momencie okazuje się, że w Rosji Sowieckiej powstała organizacja antybolszewicka, antykomunistyczna, na czele której stoi Aleksandrowicz Jakuszew. Oto od niego zaczyna się historia Trachtu, który był za cara urzędnikiem. Krótko był też urzędnikiem za bolszewizmu, po czym z racji na kontakty, które uznano za niebezpieczne, został aresztowany, skazany na karę śmierci jako agent organizacji emigracyjnej. Do celi stawiono mu wówczas dawnego organizatora antykomunistycznego powstania, który w rzeczywistości był agentem i zamiast egzekucji po jakimś czasie, kiedy ten Jakuszew uważa, że wpadł właśnie przez nieostrożność różnych ośrodków emigracyjnych, za pomocą Jakuszewa i innych zwerbowanych dawnych białych udaje się stworzyć rzekomą organizację, która nazywa się Monarchistyczne Zjednoczenie Rosji. Jakuszew jedzie na zachód, nawiązuje kontakt z organizacjami emigracyjnymi. One tam na zachodzie, no wszyscy czekają na to, żeby w Rosji Sowieckiej powstała podziemna organizacja nawiązująca do tradycji carskiej, do tradycji białych. To jest tak niesamowity sukces tego działania. Kolejne podróże, wręcz podróże przywódców zachodnich białych, którzy są rzekomo przerzucani na teren Rosji Sowieckiej, dowiadują się, że ta organizacja Monarchistyczne Zjednoczenie Rosji, w skrócie MOR, jest potężna i wszyscy powinni nawiązywać wśród tych białych na zachodzie z nią kontakty. Ci biali z kolei kontaktują tę organizację z przywódcami zachodnimi, z najważniejszymi politykami Zachodu. I trwa to do 1927 roku, a więc od rewolucji październikowej mija 10 lat i wówczas dwa wywiady polski i brytyjski zdobywają dowody, że to wszystko była robota sowiecka. No właśnie, w tym wszystkim bierze udział też Jerzy Niezbrzycki. Opisuje też, że te godziny, noce całe spędzone w archiwach i zestawianie chociażby artykułów prasowych, bo ta historia jakby dla niego była też historią nieprawdopodobną, ale powiedzmy też woli prawdy, że również przedstawiciele MOR-u w Polsce byli przyjmowani, więc to nie jest tak, że Polska się oparła całkowicie. Później rzeczywiście polskie służby zorientowały się wraz z brytyjskimi, że to jest historia kompletnie nieprawdziwa i która służy po prostu zdobywaniu z jednej strony przez Rosjan wiedzy i o państwach zachodnich, i o tej prawdziwej emigracji rosyjskiej, ale również operacja mająca na celu kompletną kompromitację tych emigrantów rosyjskich i ich środowisk. Zresztą Jerzy Niezbrzycki pisze, że pod tym względem ona okazała się niezwykle skuteczna. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powrócili do tego, o czym ja wspomniałam. O tym, że Rosjanie, że nie można patrzeć, tak mówił Niezbrzycki, że nie można patrzeć na Rosję poprzez system pojęciowy cywilizacji zachodniej, bo on po prostu się nie sprawdza. My widzimy co innego, niż to wygląda w rzeczywistości. Przynajmniej mamy te złudzenia i ta operacja Trust w końcu też żerowała na pewnych złudzeniach naszych świata zachodniego. Ale Jerzy Niezbrzycki, teraz cofamy się do czasów przedwojennych. W książce wydanej w 1935 roku Sowiety grożą Europie, bo Jerzy Niezbrzycki wtedy pisał o tym, że ten ścisk rosyjsko-niemiecki jest tak naprawdę nieunikniony. Wtedy jeszcze w Polsce nikt tego nie traktował poważnie. Ale Jerzy Niezbrzycki pisał, posługując się chociażby pojęciem wojny obronnej, czyli pojęciem, które w kulturze zachodniej jest czymś, co jest uzasadnione, co jest słuszne, bo można się bronić. I przedstawiał, że w Rosji to nie jest pojęcie strategiczne, tylko pojęcie socjalne i tak naprawdę oznacza obronę interesów Sowietów w różnych miejscach na świecie i armia sowiecka ma być właśnie gotowa do tej obrony tej socjalistycznej ojczyzny, ale nie w taki sposób, że jest atakowana i się broni, tylko sama atakuje, dlatego że przywódcy polityczni Związku Sowieckiego, dziś można powiedzieć Federacji Rosyjskiej, ordynują zagrożenie i to zagrożenie jest usprawiedliwieniem dla agresji. No Jerzy Niezbrzycki to pisze w 1935 roku, oczywiście mając już doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej i znając historię Rosji aż do księstwa moskiewskiego i wiedząc, jak to wszystko funkcjonowało. No ale my dziś patrzymy na te jego przemyślenia, patrząc na sytuację na Ukrainie. W 2014 roku Rosja, w zasadzie nawet nie Rosja, nie wiadomo kto, jakieś organizacje humanitarne wkraczają na Ukrainę, żeby ratować i wspierać ludność rosyjską, rzekomo rosyjskojęzyczną, a później już pełnoskalowa operacja półtora roku temu też, która przecież nie nazywana jest agresją, a nazywana jest obroną, operacją specjalną, która ma na celu obronę też ludzi rosyjskojęzycznych, którzy są tam prześladowani. No można powiedzieć, że słowa niesamowicie aktualne, a przecież z 1935 roku. No właśnie, Niezbrzycki pisał o tym bardzo wcześnie, a to są rzeczy Polakom starszym i średnim wieku, którzy przeżyli komunę, znakomicie znane. U mnie w podstawówce był ten dowcip, dlaczego Ruscy śpią w kuchni, bo walczą o pokój. Czyli to była walka o pokój. W tej pieśni rosyjskiej było ja drugoj takiej krainy nie znaju, gdzie tak swobodno dyszet cieła wiek, czyli że jest wielka wolność w tym kraju, gdzie ludzie są milionami mordowani i zamykani do więzień. Niezbrzycki o tym mówił bardzo wcześnie i mówił, mając wiedzę Polaka i oficera wywiadu, o tym, że Rosja działa w ten sposób, a Rosja przez długi czas potrafiła oddziaływać na przykład na intelektualistów zachodnich w ten sposób. Intelektualistów, którzy byli obwożeni, tak jak ten przedstawiciel tego MOR-u po Rosji, gdzie oglądali, jak wyglądają pięknie postępy tego kraju, który wyzwala robotników, wyzwala klasy pracujące. No dzisiaj mamy w ostatnich dniach protest ambasadora Rosji w Stanach Zjednoczonych. Jak to jest, że Stany Zjednoczone, które przyjęły przedstawicieli pułku Azow, bronią nazistów. Słyszymy o polskich faszystach i nazistach, może nie aż tak głośno jak o tych ukraińskich. Odwrócenie znaczenia słów, walka o to, żeby pomieszać ludziom języki i skutkiem pomieszania tych języków może być podbój tych narodów i zbrodnie. Niezbrycki z wielką pasją pisał o tym także w kontekście PRL-u i w kontekście tych, którzy na emigracji byli skłonni poddawać się jakimś złudzeniom, że można wierzyć w jakąś ewolucję komunizmu, w jakiś rewizjonizm. On pisał bardzo szybko tak, mówimy kapitulacja zamiast po prostu powiedzieć łajdactwo, mówimy eklektyk zamiast określić po ludzku dureń bez przekonań i zasad, mówimy liberał zamiast wyrugać od mydłków i mięczaków, mówimy oportunista zamiast wziąć gościa za kołnierz i wyrzucić z klubu. To było jego przekonanie, że ta sfera języka, i my to widzimy w czasie wojny na Ukrainie, jest wszystkim szalenie ważna. No właśnie, to w takim razie jeszcze przejdźmy do cytatu, innego cytatu, ale też nawiązującego do tego, co z kolei mówiłam, cytując, parafrazując książkę z 1935 roku, ale to już cytat z 1953 roku, czyli już wiele lat po wojnie. Ale przekaz ten sam, tragedią polityki Zachodu jest to, że wszyscy ludzie wychowani w jego kulturze i zasadach nie są zdolni do oceny jakichkolwiek zjawisk inaczej, jak poprzez pryzmat tych właśnie zachodnich zasad. Nie mieści im się w głowie, by cynizm, nadużywanie środków, pogarda dla człowieka, amoralność i egocentryzm mogły tak dominować w życiu państwa i społeczeństwa, że nie można już dawać wiary żadnemu słowu. To pisze w 1953 roku Jerzy Niezbrzycki o Rosji sowieckiej i o pewnej naiwności Zachodu przy opisywaniu tejże Rosji. Jerzy Niezbrzycki, który poznał Rosję również obserwując wielki głód na Ukrainie, bo wtedy był na placówce dyplomatycznej polskiej, zdaje się, że w Charkowie, z tego co dobrze pamiętam, i tam mógł zobaczyć, jak to wygląda, i te zresztą opisy jego właśnie tego ludobójstwa, które wówczas Sowieci zorganizowali na Ukrainie, są przerażające, no, ale tak to po prostu wyglądało. W gruncie rzeczy to, co dziś mówimy o Ukrainie, co słyszymy z relacji świadków, ofiar, to też są obrazy przerażające, ale jest właśnie chyba ten problem, że to jest tak straszliwa agresja, tak straszliwe odczłowieczenie i tak straszliwe, no, pozbawienie godności drugiego człowieka, że w tych naszych zachodnich, w naszej zachodniej kulturze to jest wprost niewyobrażalne, prawda? Ja te słowa Niezbrzyckiego przypominałem sobie, kiedy Putin i wcześniej Jelcyn dokonywali ludobójstwa Czeczenii. No niewyobrażalne, żeby sami Rosjanie zaatakowali szkołę w Biesłanie, tak żeby ryzykowali śmiercią dzieci, albo niewyobrażalne jest, żeby wysadzali bloki z własnymi mieszkańcami. Tak? No, w cywilizacji, w kulturze Zachodu to jest niewyobrażalne. Dla Rosji to jest jak splunąć. Tak? I tak to wyglądało. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że granie na tej niewiedzy i to jest coraz bardziej pokazywane przy okazji serialu Reset. Tak? My przecież mieliśmy z tym do czynienia chociażby przy okazji zbrodni smoleńskiej, czy wcześniej przy okazji lekceważenia przez polskie władze ludobójstwa z Czeczenii. To nie było z Czeczenią tak jak dzisiaj z Ukrainą, gdzie każdy mniej lub bardziej przyznaje, to są niewyobrażalne zbrodnie. Putin jest dzisiaj ścigany za uprowadzanie ukraińskich dzieci. Wtedy tego nie było. Wtedy świat milczał i świat nie rozumiał. Również wielu Polaków przy okazji, nie wiem, Smoleńska było w stanie uwierzyć w Rosję, która ma dobre intencje, która chce pojednania, która się zmienia, która będzie się jednoczyć z Zachodem, kiedy nie było do tego żadnych podstaw. Tak? Nie było tak, że jakiś Władimir Bułkowski czy inny obrońca praw człowieka rosyjski doszedł w Rosji do władzy i my mamy nadzieję na zmianę stanowiska Rosji. Nie. W Rosji 70% stanowisk nadal sprawowali ludzie KGB i GRU, tych najważniejszych. I bardzo wielu grało cynicznie na tej niewiedzy Zachodu, uznając, że w sytuacji, kiedy Rosją rządzi KGB i GRU, reset jest możliwy. No nie jest możliwy, bo to są te same metody, które były w czasie operacji Trust, tak? Czyli powoływanie różnych fikcyjnych ugrupowań, budowanie przeróżnych lobby, które głoszą przeróżne idee, które mogą być atrakcyjne dla jakiejś części Polaków, a w rzeczywistości stoi za tym absolutnie okrutna i bezwzględna rozkładowa rosyjska siła, która na froncie, w walce okazuje się słaba, jak to często z barbarzyńcami bywa, a w intrygach, które Rosja, mi pisał o tym Niezbrycki, odziedziczyła od tych Mongołów, od Dżingishana, którzy tych Rosjan nie wolili, jest skuteczna. To jest bardzo ważna nauka i Niezbryckiego dzisiaj powinno się wydawać, powinien być na uczelniach, powinien być w programach edukacyjnych, bo ta wiedza może nas obronić. To w takim razie jeszcze powiedzmy o jednym aspekcie, elemencie życia, który też myślę warto podkreślić, bo rzeczywiście Jerzy Niezbrzycki to, szanowni państwo, bardzo zadeklarowany i bardzo zatwardziały antykomunista. On Rosję sowiecką znał, bo ją obserwował, a Rosję carską i jeszcze wcześniejszą też znał, bo o niej bardzo dużo czytał. Sam zresztą urodził się w Winnicy na Ukrainie i zresztą służył też w armii Petlury, zresztą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, takiego 20-letniego, czyli jeszcze bardzo, bardzo młodego, Jerzego Niezbrzyckiego przedstawił Henryk Józewski, o którym w Trójce na Kresach mówiliśmy już nieraz i do którego będziemy jeszcze wracać, ale ta historia, o którą ciebie, Piotrze, chciałabym zapytać, a mamy dosłownie półtorej minuty, jest troszkę inną historią, bo znacznie późniejszą. Przez dwie dekady Jerzy Niezbrzycki przyjaźnił się z Jerzym Giedroyciem, pisał w paryskiej kulturze, był uznawany za w ogóle tam jedno z najlepszych, jeżeli w ogóle nie najlepsze pióro, jeżeli chodzi o analityka sowietologa. No ale w pewnym momencie ta przyjaźń się zerwała i już nigdy więcej nie wróciła. A poszło o Czesława Miłosza. Tak, poszło o Czesława Miłosza. Przypomnijmy, że Jerzy Niezbrycki już przed wojną był takim filarem, najlepszym specjalistą od spraw wschodnich w pismach Jerzego Giedroycia. A jak było z Miłoszem? Było tak, że w 1951 roku Czesław Miłosz jako urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL-u w latach stalinowskich zdecydował się zostać na Zachodzie i na tym Zachodzie również bronił dorobku komunizmu, także komunizmu tego z lat stalinowskich. Mówił, że służył lojalnie ludowej ojczyźnie. Cieszył się, że półfeudalna struktura Polski została złamana, że robotnicza i chłopska młodzież zapełnia uniwersytety. Opowiadał tego typu dyrdymały o latach stalinowskich, no i Niezbrycki nie zdzierżył i powiedział, że jego zdaniem Czesław Miłosz jest wtyczką Warszawy, czyli komunistycznego rządu warszawskiego. Giedroyć oskarżał go o działanie gołosłowne, bo mówi, że pytałem go, jakie masz dowody agentury Miłosza, a on na to, a to mój nos. Wraga przyjmował zasadę trochę senatora McCarthy'ego, o którym pisał, że analizie bolszewizmu i analizie sowieckich, rosyjskich wpływów trzeba kierować się nie tylko tymi dowodami z łapaniem za rękę, ale także rozpracowując agenturę wpływu poszlakami, silnymi poszlakami, analizą białego wywiadu, tym wszystkim. Wraga bronił siebie, mówiąc o tych metodach, broniąc McCarthy'ego tak naprawdę. To jest oczywiście spór, który można uznać za otwarty, ale im bardziej widzimy, że jak Rosja potrafiła się przekształcić ze Związku Sowieckiego, jak bardzo potrafiła przetrwać te lata smuty, jak bardzo dzisiaj widzimy Rosję pokazującą, a to wszystko była ściema z tą transformacją, z tym naszym cywilizowaniem się, z tym mówieniem, że nie jesteśmy Związkiem Sowieckim, kiedy Putin mówi, wracamy właśnie do Związku Sowieckiego i tam mało kto przeciwko temu protestuje, tym bardziej my rozumiemy właśnie te argumenty Jerzego Niezbrzyckiego, wielkiego współpracownika Jerzego Giedroycia, pod koniec życia jego przeciwnika, a później Giedroyć potrafił w tej swojej autobiografii na cztery ręce przypomnieć zasługi Niezbrzyckiego już po latach, kiedy Jerzy Niezbrzycki odszedł, a świat poszedł dalej. Studiujmy pisma Jerzego Niezbrzyckiego. I zresztą do Jerzego Niezbrzyckiego, jak i innych polskich sowietologów, całej szkoły polskiej szkoły sowietologicznej będziemy w Trójce na Kresach powracać. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Lisiewicz, zastępca redaktora naczelnego Gazety Polskiej, człowiek, który naprawdę od lat przybliża sylwetki pisarzy i publicystów przedwojennych, emigracyjnych. To jest też właśnie to wspaniałe z wielkim dorobkiem środowisko sowietologów. Był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. Dziękuję. A na kolejny odcinek kresowego cyklu zapraszamy w następny czwartek. Dzisiaj żegna się już z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Katarzyna Fitch-Wojtkowska. Spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, w których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek pryzł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych